et cetera amul suñu wol lol nan lañuy xamé ni buma joxé azaka dama dem aljana ñaata yéhir ñoo fi def yu bax yoy nonu te defuñu aljana te duñ dem aljana et cetera donc yoy atté sharia la manam yoy sharia culture ci sharia nga koy xamé comme tay par exemple Omar yorna kourouski Omar yorna kourous lolu xam nga lolu dafa possible ci xel mais est ce que dañ lay laj dalilu sharia dañ nan la ban ban ay wala ban hadith mo wax ne Omar yorna kourous xawlo ken duko laj parce que lolu do acte sharia lolu acte xel la ak ada manam mo lay meun Omar kat man na yor kourous waya possible nu mu yor kourous wala ak yenen ak yenen mais bi taxaw nan la indil ay bi wona ni ada dalil bi et cetera non ken duko laj deng kon sunu bo xono dara way dafa yoni yenen ti yaalay musallahu sallam ba pare feñal seenu deggu ci ay mu'jiza yu feñ manam ay miracle yu leer nañ ci la feñale ni seenu deggu ñu da parce que mu'jiza lool lay jari moy xarba def lo xamantene dafa wuté hein li yag am yo xamantene kenn ko masala taxaw ni xar wer ni yent bi defo sallallahu alayhi wasallam wer waangi ni xarna wa wala ko de gane ko ni kep mu jog taxaw hein mbeutu moma de wala et cetera yoy non yoy ay xarba la yam lolu bari wul lu mi am te luy faral di am deng lolu nak yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam bimu nekké manam yenenbi yalla musa sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla musa nam xare won djiji ak yett xaw nga aw yett du xar gi ci ada lolu ci ada la par contre ci ada yett du xar gi mais ci xel mën nako xar la preuve en est que amna yenenbi yalla musa door nako mu xar wa yoy hein tim xel mën na né parce que def nako mom lolo wal ni mën na né ci aada mën tane moy aada moy li ñu yag gis expériment man science expérimentale bu ko prouver voilà ling ding par exemple tay ñu la par exemple voilà ñu jox la ben exemple bu gëna pertinent est ce que yalla par exemple masala mën na nek ci espace ci tube lieu dañ na la lol ci xel mën ta nek ci xel mën ta nek parce que tout simplement yalla mom mo créé li ba nopi dara mënu ko contenir mom mi créé li espace mënu ko contenir ci bir lieu ci espace benen bi moy li lay wane du nek bu mën ta nek moy su fekkonté na dafa nek fenn soit lolo ko gëna reuy ba mu gëna reuy lolo baal mba ni tolo té yalla lolo amul dara luñ ko mëna comparer ci dara wa comme tay ku néla comme la kérok amna ben jour ma ci waxtana ko ma né est-ce que yalla mën na am doom xam nga yalla mën ta am doom par exemple yalla luko neex lay def xam nga luko neex lay def lolou deug la luko neex lay def mais dafa am yo xam mais luko neex lay def lola day aju ci lu meuna ne du aju ci li war du aju ci li mus la xamna mustahil la dafa impossible mën ta ne yoyu ak nam yalla du ci aju comme ni nga xamantene ak gis ci liñu meuna gis rek lay aju deg ci bruit lay aju ci liñu meuna deg comme niñ ko waxon demb wa par exemple tay mëno ni hein dégg na sa kanam dégg na mëno ko wax dañ koy gis na sa kanam lañuy wax hein du lu ni dégg motax wala gis na sa wax lolu bruit la dañ koy dégg kenn du ni gis na sa wax loolu dans le sens figuré mais netali nañ ma li nga wax dans ce sens mais sinon gis na li ngay wax lolou dedet lolou duñ ko gis dañ koy deg et cetera donc niki nonu tamit katan ak nam day aju ci li possible ci lolou lay aju mi ngi neena tay buñ ne la ni en suñu borom xono taala masal han manam mën ta am dom ko c'est impossible motax mu am dom yalla dafa impossible mu am dom ten voilà niki nonu dafa impossible par exemple tay buñ néla ah yalla par exemple togul fenn ñu né en kay bu ko nexé mu tok fenn ci out bi ap chirurgien bu muy tok dañ la wa d'accord est ce que yalla mën na tok ci kaw ci sa bop bi ci sa kaw bop bi yow nga ni bu ko nexé yalla est ce que mën na tok ci sa kaw bop bi nga ni bu ko nexé xam nga lolou mënta né dafa mënta né motax du aju ci neex ak ñaka neex manam ci adeñ manam tay bo né tax légui boba nga ni wa kon est ce que yalla mën na dugg ci biiru nit manam dekk fa ñu ëmb ko ci biiru nit yalla mën na lool nga ni kon su ko neex manam batay bo démé ci logique bobu manam pour wan la lolou mënta né dafa am yu possible ak yu possible nga ni bu ko neexé bu boba nga ni wa kon yow lan ngay critiquer chrétien bi né mariama mo ëmbor yeen ci yalla isa te isa yalla la lan nga koy critiquer di parce que néna la bu ko nexé bu yalla su ko nexé mu soppali ku nek ku ñuy ëmb mu ne ci biiru mariama après mariama jur ko mu nek yalla moy yalla batay nit nek su ko nexé ké manam yoyu dafa mata baye xel manam dafa am yo xam motax ak yoyu dafa ci ñett rek la lu war wajib jaiz moy mumkin ak mustahil wajib moy dafa war jaiz moy dagan nak mustahil moy da impossible katanu yalla ak nam ci possible manam jaiz ci yoy lay aju mais aju wul ci yi war ak yi impossible parce que lolu tout simplement katan du ap ak nam ay attribut lañu xam tam ci yoy lañu attaqué wo comme rek mi nga xam tane non lañ waxé ni gis attribut la bo xamné day aju ci luñu gis deg di aju ci luñu deg voilà kon lolu lu mata baye xel la dal manam lén lu né attribut né da fay am ci yu muy aju voilà wa doole day am fu muy appliquer wo ci limuy appliquer wo nak moy ci possible voilà donc yoyu mata baye xel la legui yenente yi nak alayhi musallatu wassalam sen miracle yi len suñu borom subhanahu wa ta'ala jox yoyu ay miracle la mais manam comme day xar bax manam li yagg am lay contredire lolu dafa melni day wone ni suñu borom subhanahu wa ta'ala day dafa melni kum nan yonina bu yonne nit dakoy jox dako danan yonina la kat waye ce preuve bi wone ni yonina ko moy ne nangam comme tay joxena imam ghazal dana joxena ci biir teerim benen exemple mu ne comme ben way bo xamne bour la mu am kumu yonni ñu ne lan moy preuve ne bour be la yonni won mu ne buñu deme dama nan bour bi duggal taxaw mu taxaw maniko togal mu tok maniko jugata taxaw mu taxaw togatal mu tok bo wa ñu xamne kon mako momu yonni won buñu deme mu dal bour duggal taxaw mu taxaw togal mu tok duggal mu tok mu tugat togal mu tok xam nga lol bour en general duñ ko koy def lo parce que lolou dafa contraire ak a sen a da ñoom buri niki nonu yalla limu manam règle yimu défaré univers bi dafa mel no xamantene ku ñew xar baax ba faré daal ni mom yalla ko yoni lolou day wone mi yalla ko yoni ba faré def miracle bu xamantene keneen ku topul seen yoon mom duko mëna def manam motax miracle yu yenente def njabar kat mënu ko reprendre sheytaanu mënu ko reprendre jinn mënu ko top ndox maka la xar wër do dégg mukk ñu ne la hein bu amé ku koy def rek xeyna wali yu lay doon budé amna budé dana amat ko xamné mom day deugal yenté yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam et cetera lu démé nek xar djéjji djël ban door ci djéjji mu xat lolu bu amé kenen ku ko def rek yenen hein wali yu lay doon bu top yenté yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam mais am jabar tax manuko deng kon yenente yoy alayhi musallatu wassalam ñom ñu jotale digelu yalla ak ay kerem ak ay digeem limu dig nit ñi ak limu len tekkoo bu ko defé nak mu war ci kaw jaam yi ñu deggal ko ci li nga xamantene mom lañu dikké li moy manam jëpp suñu borom ko subhanahu wa ta'ala li nak li ci ëpp dafa melni jallon nañ ko ci maana yi hein suratul fatiha wa wa li ci ëpp dal jallon nañ ko dafa melni du jaraat ñukoy hein ñukoy duggal dafa melni parce que li ci ëpp ci wax yi gisoon nañ leen wa niko suratul fatiha comme voilà comme ni suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ci touram moy bismillah han ci touram mom la lepp di amé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala teet mom moy Allah manam mo ñu war ko jaamu kon mom ak nit ñi dañ ko wara jaamu obligatoirement té mom moy def lu ko neex té bu han té comme mom rek moy bour bi yello jaam mom moy def lu ko neex di bour di bumi té ci touram lañuy défé lepp kon cela veut dire que ni kep lepp lu am ci mom ci katanam la amé ci amalam la amé kon bu boba duñu mëna wax né mom togn na kenn niki nonu ci lay téréle sharia parce que comme ci touram le lepp di amé mom kay amna mom mo am droit wu téréle ay atté ki nga xamantene yow lepp ci sa tour lay amé parce que pour nga téréle atté fo nga han bu boba mom moy ar-rahman ar-rahim bi nga xamantene kon ar-rahman moy aji fess del yeurum da ar-rahim bi nga xamne moy yeurum jaam yi mo len mo sax dak ci bi yeurum jaam yi kokku tamit ah mom mo xam li yello ci jaam yi mu binde len non tek mbir mi men mbir mu nek mu def ko ak sagesse suñu borom xana ta mbir mu nek mu tek ko ci sagesse tek ko bindu ko nam ko wara binde ba para tek ko ci yeurumandem subhanahu wa ta'ala not lire di def lu ko neex te jami ñom comme dañu saxal ne mom mo am yermande gog nga xamantene mo melo ar-rahman moy ar-rahman bi moy ar-rahim lolu limi tekki la moy kon manam ci yermandeem rek la amale lepp ci la defale lepp lolu xewul la gumu amal jami mais mom amul ben droit bu wor waju ci kaw alhamdu mbolam xaju tanti lillahi aji sax la ñuul bur yalla lolu day tekkale manam bobu itam ba para day wonane tamit manam mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa mat te lepp lo xamantene mi ngi fi mom moko sos comme ni nga xamne yoon lañ ko jitté won niki nonu boko topé ba sar bi jeex mom rabbul alamin ba tay day tekkel manam yi ñu wax ci af ci jëf yi et cetera ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin tam da koy tekkel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itam yoy yep dikon nañ ci manam yu gëna yaatu manam bo topone yu ñëk li ñu wess du jaar ñuy gëna guddalat ci fi ba ci han wala dalina amin le kon li ci gatal moy batu la ilaha illallah mu dess batu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam te moy ñu sédel yenenti neena imam al-ghazali rahimahullah neena te moy ñu sédel yenenti alayhi wassalatu wassalam ci dañ leen yoni te ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni na yenenti bi nga xamantene moy annabiyul ummi al-qurashi yenenti bi nga xamantene yenenti la nga ne waaw mu ne al-ummi ko manam jangul yenenbi sallallahu alayhi jangul donul won lire donul won bind ba pare quraishi la al quraishi manam ci wa quraish ngir quraish la dekon mu tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam bi risalatihi ci risalam manam message am han ila kafatil arabi wal ajami jeme ko ci mbollem arabi ak ñi dul arab ak jinni ak nit ñi bu ko defé sharia am jël fi mbolam sharia yi luddul mom li mu saxal lepp lu xewon ci sharia yu ndeek yi sharia yi nabi sallallahu alayhi wasallam daf ko fi jël ba mu dess mom li mu ñew ne li batay baxna nañ ko fi saxal li tax nak deug deug ñu jëlon manam passage bi ni comme niñ ko waxe ci ndal beu téré ba ha ki fatha du as majid mimma fi سبع مثاني من مسائل التوحيد موي لي ابن عساكر رحمه الله نيتلي تي كي تعريف الاحياء تعريف المعارف ني انديكو فا تي مو نيك تي طبقات الشافعي السبكي مو نيك تي شاهد الحق بو النبهاني مو نيك تاني تي تيري باري باري manam ibnu asakir rahimahullah dafa indi ci tabyinul muftari han ne manam ci tialal bu solo ba ci al amir as-sawi rahimahullah mu ne ben bes dafa dugg ci kaaba ga manam dafa duggon makka ci neena ab dimanche la won mu tombal fukkelu fan ak ñent ci atum juromi témir ak ñen fukk ak jurom am 545 han mu tombé fukkelu fan ak ñent ci sawal sawal moy koor wër koor néna ma tok néna dafa duma dugg ci kaaba gi nek fek and ak sama yaram bi metti sama bop bi di metti gu jéggi dayo ba mu sama yaram bi nak bi metti man la na set fu moy wër sama wét néna mu dem ci bern ci côté kaaba ci bir juma ci kaaba gi wër wétam nonu djublu ci qibla bi gis ben way bu dugg ci mom yor ak sujada su ndaw akum xéram néna diko laal def ni néna ak ben genre tableau bu ndaw ni ke mu xamni ki ci rafi day ci nitu bidaay la jott la bok wa mu doon julé affaire mu ñew laal affaire xéer yi def di ray da du ci wat julli wat yeneen ñaar raka après mu rayat li mu yor wat xéer wa taqiyum bu ak aluwam bi def ni néna mu affaire bi mu naan ki de ñi bu yeneent bi delu ci watam sallallahu han dina len corriger dina len jëri ci liñu ne dina len xex wa dina len ko téré néna nim koy waxé nonu néna mu mune du bugul won nelaw mu su onu ngir baña nelaw néna rek pap nimu xalaté non rek néna suñu bo xana ta la roof ko mu melni ku nekk ci digëtt nelaw ak yew néna mu gis ci kaaba gi nonu ap cercle bu ri manam ap wër dal mbolom bari ne ko neena moni waw gaay li la lu xew fi ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo nekk ci biir wa cercle bob neena ma ñew gis ko mu sol yere yu rafet yere yu wex sol comme ni rek comme ni nga sol ni ak affaire yi ñu tek ci kaw bu muy wacc ni ak amama mu tek ci amama fi yume bu melni la ak amama waaw parce que non la ko dekk yi dafa wacc wala ak amama bu mu tek ak kala bi neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala neena maniko neena mune ñu mune lan mo xew fi ñu ne wa ngir ñoy ñew di wan yenenbi sallallahu alayhi wasallam seen ngir dal ak diko lire ci kanam néna mu xol ben way da di dugg ci ñu ne ko ki moy imam ash-shafi'i ki na be la am néna mu yor ben téré ñew lire ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam lire ko pass-passam ba pare da ko lire tam wa mazhabam manam ngiram ci walu fiqh yenenbi sallallahu alayhi wasallam da di koy approuver d'accord ko dal ko té togal né mu tok non néna après ñu kenen ñew mu ñu ne ko ki moy imam abu hanifa rahimahullah néna mu ñew tam lire mom tamit lire ko pass passam lire ko yi li nga xamne mo walu addu ci jiram yeb ci fet imam yantib sallam approuver ko contact mom tamit dal ko xey togal ne legui nak après mu andak sama tour la ci ginnaw yi nak mu ñew indi kenen ñew ñeneen ñew manam bo yu ba ñent ngir yeb jall ak yeneen ngir yi jall neena am kenn ci biñu paré waxa mu am kenn ci rafida yi ben way neena daal di ñew yor mom téré bo xamné manam du sax téré moluñu ko daal ay kayit la rek yu tassaro yu mu yoron day ne day lire ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam am kenn ci sahaba bi parce que sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñanga fa won tamit ci mbolo mom am kenn sahaba yi ku ko ñew wo ko nangu ko ne ko do ko lire saniko sanni kayit yu tassaro dat ko toroxal dooy diko xass ko dakk ko jugge fi mu jugge fa néna man nak ma daal di yor mu yor téré bi ni bi la yox bi moy ihya'ul muddin néna ci qawa'idul aqaid bu ki imam al-ghazali néna ma yor ko téré ko néna nak ma ñew ba ci kanam yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama la bëgg lire yeenentibi sallallahu alayhi wasallam yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ko lire néna mu lire néna qawa'idul aqaid mu ubbi rek jam ci qawa'idul aqaid bi dafa ubi téré ga yam ci buntu bi néna mu diko lire liñ jotta lire bo balé néna ba yex ci fi ni rek parti bi exactement moy wa annahu ba'atha an-nabiyya al-ummi al-qurashi muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi rasalati ila kaffati al-arab wal ajam fi ni wal jinna wal insa néna mu gis yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kontane bëgg néna musuma gis yenenbi bëggé non sallallahu alayhi wa sallam kontane dal niko ubi li muneko al-ghazali mune ana ghazali ghazali ñew mu daal di ñew al-ghazali ñew mu jox ko loxom mu fon ko après mu téral ko tek ko ci ndax da koy tek ci bopam néna nonu rek après néna ci saati mo prendre conscience da melni ku yew wat complètement fek ndax xal bobu nak fek sama rango ji di tour ndax xal bobu mané ko manam ngir wané né manam aqida bi nga xamné mom la imam wax parce que daf mi parce que wa amir as-sawi bobu rahmalallah daf mi dañu won yentou sallam dama lay lire aqida ahlus sunna wal jamaa lool mo lay won né manam tire ghazali bi dafa symboliser aqida ahlus sunna wal jamaa parti bi ni lolo taxone ñu tamu ko ci mbolam tire yi aqida yi deng kon imam al-ghazali rahmalallah neena kon yentou bi sallam dañ ko yoni jëm ko ci mbolam arab yi ak adam yi ñam ñu dul ak ñu raf jinné yi ak nit ñi mu nasaxal mbolam sharia yi nga xamne ñom ñoy amone avant ludul li nga xamne mom la saxal te gëneel gi mu gën mbolam yenen yenenti yalla moko gënele ci mbolam yenenti yalla ni sallallahu alayhi wasallam ba pare def ko sam ñu mindeef yeb ba pare mu daadi xagn yalla suñu borom ne nit mat ngeemum du mat ludul mu sédé ne amul ngidul mu sédé batu manam wétal yalla tawhid te moy lan wax la ilaha illallah waye nak fepp waxul ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla du nangone ki ngeemum mat na wa ci ngay xamé ni kon yahudi nekuñ ci dara chrétien yi nekuñ ci dara kep ku japp ne motax ci daruratul iman yi la bok darura moy li nga xamantene jaruta jang pour xam ko bala nga meuna nek julit baña nek yefir moy da nga nan la ilaha illallah muhammad rasulullah wa bo waxul muhammad rasulullah nan lañu meuna jappé ni nga ne bax deul baxul lolou batay yefir la ñom motax chrétien juif ay yefir la ñok yeneen yefir ñoyam kep ah waaw ñoyam kep amul dara lu leen wutale kep na kep ñoyam kep ah de yalla ki la yoni xala gisoo loolu tax yalla yonenti yalla yi musallatu wassalam bi mu len yoni xolal ben yonent rek boko wedde wedd nga mbolam yonenti ay musallatu wassalam tay bo taxawon ne man en France duma d'accord né de Gaulle mus na fe le président loolu d'accord ma président sam Maintenant, j'aspire à la citoyenneté française. Lan la ngay wax? Dama ci juge nga wax ko lool. Ba xam dana la tax. Hein? Dama tribunal nga wax len ko. Gani j'aspire à la citoyenneté française, mais De Gaulle par contre, je l'accepterai jamais comme étant président de la République française. Nga xol lan la ñu wax? Hein? Wala ngane bon encore pire encore ngane man j'aime la France j'assure à la citoyenneté française mais par contre il faudrait que ma wax len lenn mu leer dès à présent moy Sarkozy je le reconnais pas comme étant président de la République ces lois yu bes yi ñeen jotta voter durant son mandat là toutes ces lois là je les reconnais pas nga xol lan lay wax Hein? Wala bo nga def infraction par rapport ak loi yu bési bo waxe nga nan man Jacques Chirac mo nekkon sama président man ma nga ca mom ba legui man moy sama way nga xol ba xam benen la tek pen yiñ la wara tek wala duñ la ko tek wa taxawal nan jamono Louis XIV amul won ay feu rouge am won moi je suis français de souche waaw Louis XIV yoy ñom la gëmoon man ñoñu bay nañ ma voilà feu rouge amu ci won ngay bourlé feu rek nga xol buñ la jappé luñ lay def waaw té loolu la yëneñu xolal motax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam xol alquran li wax kazzabat qawm nuuhin al mursalin kazzabat weddina ñan qawm nuuhin wa manam nitu yent yalla no xon alayhi salatu wassalam wedd na ñan al mursalin yenenti yi yep yenenti yi te pourtant yent yalla no wax la ñeuk yoonu ci yenenti alayhi salatu wassalam mu ñew ci peuple yent yalla no wax lañ ko jëk def mam adama nabi la won alayhi salatu wassalam mais yondi wuñ ko won ci peuple alors ki yent yalla no xala salatu mom lañ jëk yondi ci peuple wa yalla ne wedd nañ ñom ñoo wedd yenente yépp al mursalina yenente yépp wedd nañ len parce que xam nga lan motax bo weddé ben yenente dafa mel wedd nga ñépp loolu motax wa ana lan ngay xalat ci ku wedd ki leen gën ñom ñépp sallallahu alayhi wasallam koku yéef le pire la bu wex tal bu ñul ku ku ku yéefer la dé aw bu le lu ci gaay yu mën di wax lool ci ngay xamé erreur bi nek leg leg dang ko dégg ay gaay yu koy wax nan way les trois religions révélées yoy ñom la fi yalla am yoy ay diiné yu bax lañ nan du dëgg amul fi benen diiné bu bax lu l'islam sharia kessé mo fi diiné bu bax wa leg leg sam nga dégg ko leg leg kilifa ngay dégg mu koy wax nan trois religions yi fi yalla am bala ma dé ñu wax xi jélo islam ak chrétien lool mo moy tiaxam di gëna mak té lool même talibé ndaw yi xam nañ ko amna kenn ku mu ko mo sa laaj néma wa man lima jaaxal moy jalak islam ak chrétien bi gaay yi wax andak leg leg da ngay gis kilifa yu bare bare ci nitu diiné dañ ci participer mané ko dara baaxu ci seen jalok yoy mom dara baaxu ci jalok bi lenn la yent suñu borom waxon nako yent yalla muhammad sallam qul ya ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi fa in tawallaw fa'lamu bi anna muslimun wax de jeex tak lolu jalok biñi wax islam ak chrétien moy lool yalla dañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxal yeen wa ahlul kitab yeen jifi chrétien kayle ta'alaw kayle mu inviter len ci ben dialogue moy lan ila kalimatin sawa'in ñu am ben cadre buñu mëna am baynana wa baynakum suñu digënté ak yeen mu am ben cadre bo xamne dañ koy dafa moy lan allah na'budu illa allah buñ jaamu kudul yalla wala nushrika bihi shay'an te biñ ko bokal ak dara wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kenn ci ñun du jappé sa morom borom bo xamantene da lay teureulal ay loi nga war ko top mba mu lay téré ay mbir nga war ko bax dede yalla rek lañu wara jamm ñun ñep buñu d'accordé ci li bismillah lolu jalok ba jeex yalla mo wacce alquran wala wacce ko ngani mo moko wacce man la ko top ci mu jeex yalla wacce alquran wala wacce ko ngani mo wacce wuko man la ko nañu baye mu jeex yalla yoni na yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam est ce d'accord nga ni yenente la wala du yenente nga ni ma d'accord na ñu dem bismillah kon nak dang ca wara top au moment d'accord nga ni yenente la d'accord wu ma ni yenente la luñ lay wax est ce dañ nan la wa garawul batay nañ jalo luñu jalo ci lan autour de quoi ou ban sujet yow ne nga yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lim wax dara du ci deug parce que lolou lay nek du yonent moy dara lu ci deug lim wax koku numay waxtan ak mom ana nan lay me bat rek koku ana nan lay dialogue ak koku yi dialogue amuti wa amna ci nak ño xamanteni ay serigne ño xamne mom ñak xam mana bi limi tek motax ñukoy tuddu ñoñu dañ nan len xaar len ba xam mana bi ngeen dog bi ci wax mais ça va lolu lañ leen di wax non amna yo xamantene ak ko meuna doon waru ñuy négocier parce que diiné yalla bi mo la gëna mag yalla la gëna mag yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la gëna mag alquran mo la gëna mag diiné ji mo la gëna mag yow waaw ko meuna doon nekkal serigne bi gëna mag bu fekkante ne xamoo maana yi limi tek ba fa nga di ci wax han dañ nan la xaaral ba xam maana ay wala bogul wax lo xamantene xamoo ci dara amane ala sambo deug motax nak suñu borom subhanahu wa ta'ala mune suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa saxal ci minde fi ñu deugal ko ci mbolam limu xabaare ci mbiru aduna ak mbiru al-akhirah teyit suñu borom subhanahu wa ta'ala du nangu ngeum yalla ak jaam luddul mu gem ci li nga xamne mom la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam xabaare ginnaw de té la ci jitu ah légui ah parti bi dañ koy bayyi ah dinañ ko indi légui légui nañ indi parti bi ñu jota wax kon nan la ko sortu Fatiha saxal dafa saxal baat yi